απ' το όπως τα λέω, που πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό. Πίνει κι απλό όπως τα λέω, πίνει κι απλό ονειρίζωμα βάθια μέσα στα νύποτα. Δεν ήταν ατύχημα, δεν ήταν θέλημα Θεού, δεν ήταν λάθος. Ήταν έγκλημα. Το πώς φορτσάρει η φωνή της κυρίας, το δεν ήταν λάθος. Είναι συγγενής δολοφονημένης στα Τέμπη. Το τραγούδι είναι το γνωστό, Κοιλάδα των Τεμπών. Βάλαμε και λίγο μάλαμα να το θυμηθούμε. Εδώ από το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Τα μουσικά σχολεία σε αυτόν τον τόπο και πολλά σχολεία με τα μουσικά τους τμήματα τροποποιούν τραγούδια, τραγουδάνε τραγούδια, νέοι, νέες φωνές, νέες ορμές. Στο Σύνταγμα αυτή την ώρα τα μουσικά σχολεία της Αθήνας, της Αττικής, έχουν μια συναυλία. Εκεί λοιπόν ανακοίνωσε, βγήκε μια κοπέλα πάνω και έκανε μια ανακοίνωση για κάτι που συνέβη στην Πάτρα. Στην Πάτρα λοιπόν το πρωί οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο του 15 μελούς γυμνασίου, μαθητή 15 χρονών, βρήκε τον εχθρό η αστυνομία, αυτή η αστυνομία που ξέρουμε, και συνέλαβε το όμικρο. Σε μια έκτακτη ανακοίνωση, μόλις ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι στην Πάτρα σήμερα το πρωί η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του πρόεδρου του 15 μελούς του 4ου γυμνασίου, το οποίο τελεί υποκατάληψη γιατί οι συμμαθητές μας και στην Πάτρα απαιτούν τις κινητοποιήσεις τους να μην συγκαλυφθεί τίποτα από το έγκλημα στα Τέμπη και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Οι μαθητές δεν τρομοκρατούμαστε. Θα είμαστε στο δρόμο για να μην συγκαλυφθεί τίποτα. Τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και συνεχίζουμε. Η ενέργεια αυτή είναι απαράδεκτη. Και απαιτούμε εδώ και τώρα την απελευθέρωση του συμμαθητή μας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ λογικό να μαζέψουν το μαθητή, το 15χρονο. Δεν είναι πρόεδρος του ΟΣΕ, δεν είναι πρόεδρος της Hellenic Train, δεν είναι υπουργός, δεν είναι επικεφαλής οργανισμών διαφόρων. Οπότε, συνήθως αυτούς τους έχουμε όλους ελεύθερους. Οπότε, ο μαθητής είναι το ιδανικό θύμα, ο ιδανικός στόχος και πρέπει να παταχθεί στη ρίζα του το κακό. Αυτά τα πολύ ωραία από την ελληνική πραγματικότητα. Νομίζουν ότι με αυτά θα μπλοκάρουν, θα φρενάρουν όλο αυτό που έχει ξεκινήσει. Το ξέρουμε όλοι και το ξέρουν και αυτοί. Και γι' αυτό και ο πανικός. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να καταφέρουν τίποτα απολύτως. Γραφικοί γίνονται, αστείοι γίνονται, αυταρχικοί γίνονται, γίνονται. Οπότε και λένε και μπαρούφες και λένε και προκλητικά πράγματα όπως αυτό που υπόθηκε προχθές. Εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα, υποθέτω αυτός πολύ περισσότερο, αν ξαναβλέπει τι έλεγε μέσα στη Βουλή σε επίσημη ερώτηση. Αν ήσασταν στη θέση του εσείς, τι θα λέγατε τώρα, ότι απαντήσατε καλά? Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπουμ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Σας λέω ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ως Υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, αύριο δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπουμ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Η φράση λοιπόν αυτή που κάνει τη δική της καριέρα, το καταλαβαίνει ο καθένας για πάρα πολλούς λόγους και πώς ηχεί αυτή η φράση σε αυτό το κοινωνικό πεδίο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως νιώθουμε όλοι, έχει δύο κομμάτια. Το πρώτο που λέει είναι δυνατόν ο υπουργός να πάει να πει ότι έχουν πρόβλημα τα τρένα, που από μόνο του αυτό απαντάει σε όλα, Και η δεύτερη, το δεύτερο κομμάτι που λέει είναι πιθανόν μάλλον ο Καραμαλής σκέφτηκε έτσι, έτσι και έτσι. Το ρωτήσανε στο One που είχαν φιλοξενούμενο τον Άδωνη Γεωργιάδη και απαντάει στο δεύτερο για το πιθανόν. Το πρώτο που κατά τη γνώμη είναι και πιο σοβαρό δεν το απαντάει. Λέτε ότι δεν είπατε κάτι τέτοιο. Ασφαλώς όχι. Ένα λεπτό. Πώς τότε υπάρχει ένα ηχογραφημένο κομμάτι, γιατί μιλήσατε. Ένα λεπτό. Συγκοπτοραπτική. Ναι. Συγκοπτοραπτική για να φτιάξουμε ένα. Πρέπει να έχουμε και τα στοιχεία. Σωστά. Έτσι, δηλαδή. Αλλά δεν είναι το κάποια ίδιο. Φράση είπατε, κάτι είπατε. Δεν μπορεί να μην είπατε. Είπα εγώ στο ερώτημα περί των εξοδίκων των συνδικαλιστών. Πιθανόν να θεώρησε ο Υπουργός ότι αν το έλεγε αυτό και τα εξώδικα, δηλαδή και αυτά που λέγανε τα εξώδικα, δεν θα πει την άλλη μέρα κανείς το τρένο. Μάλιστα. Το είπατε. Ο Υπουργός. Κόψανε και το πιθανόν. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις. Το πιθανόν που είναι. Αυτό που είσαι ο Υπουργός Μεταφορών, το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Να σου πω όμως κάτι, κύριε Στούμπουμ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Το ρωτάει ο Χατζής και στη συνέχεια ο Σβέρκος ότι έχετε πει. Ο Σβέρκος επιμένει σε αυτό που λέω κι εγώ. Στο πρώτο. Και ο Άδωνης απαντάει στο δεύτερο και ζητάει το πιθανόν. Το πρώτο είναι το σημαντικό. Εκεί κρύβεται όλη η αντίληψη του πώς κυβερνάται αυτό το κράτος και από τους αρίστους. Αλλά όμως αυτός κάνει φόκους και πηγαίνει τη συζήτηση σε άλλη τελείως κατεύθυνση. Τώρα θα ακούσουμε ένα, αν και οι εποχές είναι βαριές, θα ακούσουμε ένα ανέκδοτο. Θα καταλάβετε τι είδους ανέκδοτο είναι αυτό. Μάλλον δεν είναι ακριβώς ανέκδοτο. Γελάει με αυτό, ας το κρατήσουμε έτσι. Είναι ο κύριος Κώστας Τζαβάρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λέτε, συγγνώμη, τώρα βάζετε ένα σοβαρό θέμα. Λέτε ότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτό κατάλαβα. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Για μένα που επί 41 χρόνια υπηρετώ τη δικαιοσύνη ως δικηγόρος της πρώτης γραμμής, έχει καταστεί πλέον βίωμα ότι ο σεβασμός στη δικαιοσύνη μάλλον αποτελεί έναν ευσεβή πόθο ή μια τελετουργική δήλωση, η οποία επαναλαμβάνεται κυρίως από τους πολιτικούς, και στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε το τι συμβαίνει όταν για τη δικαιοσύνη ειδικά επικαλούμεθα αυτή την ανεξαρτησία. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξαρτητή? Μισός νομίζω δεν υπάρχει στην Ελλάδα που να πιστεύει ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Αλλά όταν αυτό το ακούς, με αυτό το ύφος, με γελάκι, από τον κύριο Τζαβάρα που είναι συμπαθέστατος και άλλες φορές έχει πει αλήθειες γενικότερα, κάπως νιώθεις. Βεβαίως αναλογή υπάρχει και μερίδιο ευθύνης στον ίδιο τον κύριο Τζαβάρα, γιατί ανήκει στο νομοθετικό σώμα, στην πολιτεία τη λεγόμενη, και δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοιες παραδοχές, δεν θα έπρεπε να το ανέχεται αυτό, θα έπρεπε να κάνει τα πάντα για να το ανατρέψει από τη θέση του. Είναι βουλευτής χρόνια. Τα ξεπερνάμε όλα αυτά, τα προσπερνάμε, κρατάμε αυτό. Νομίζω όλοι συμφωνούν και με αυτό το γελάκι ότι αυτό συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Έχει φανεί 100 φορές τα τελευταία χρόνια και λίγες λέω, θα φανεί και άλλες τόσες στο μέλλον. Και βγαίνει και ο Υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, δεν είναι από τα γνωστά ονόματα, τον Ιούλιο πέρυσι στη Βουλή να μιλήσει για τα τρένα και κάνει ένα κομβικό σαρδάμ στο τέλος. Εμείς, ξέρετε κάτι κύριε συνάδελφε, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σιδηρόδρομο σύγχρονο, ένα σιδηρόδρομο δίκαιο για το δικαιούται η Ελλάδα και οι πολίτες της. Έχει μείνει πολύ πίσω ο σιδηρόδρομος και τα τελευταία 3 χρόνια, με πολύ γρήγορα βήματα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό που δικαιούται ο Έλληνας πολίτης και δικαιούται η χώρα μας για το σιδηρόδρομο. Αυτό λέγεται σχεδιασμός. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Σήμερα η κυβέρνηση αγωνίζεται αποδεδειγμένα για την προάσπιση, την αλαβάθηση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και όχι με έργα, με λόγια. Μια χαρά. Τα είχε πει ο κύριος Παπαδόπουλος, υφυπουργός μεταφορών, ότι υπάρχει σχεδιασμός, ότι νοιάζονται για την ασφάλεια, όχι με έργα. Ήθελε να πει προφανώς το αντίθετο. Αλλά είπε αυτό, το οποίο απεδείχθη, το ξέραμε και τότε, απεδείχθηκε στην πορεία, δυστυχώς, με αυτόν τον τρόπο, ότι ήταν μόνο λόγια και όχι έργα. Να γυρίσουμε να συνοψίσουμε τι μας έβγαλε αυτή η εβδομάδα, μάλλον να αναδείξουμε την καλύτερη δήλωση της εβδομάδας. Ανήκει βεβαίως στον Πρωθυπουργό. Το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ, όλοι φταίμε. Απαντώ, όλοι φταίμε. Και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Που κυβερνήσεις και διοικήσεις που επί χρόνια κατάντησαν ένα κρίσιμο έργο για Οφείρη της Άρτας μέχρι κάποιες συντεχνίες που ταυτόχρονα εμπόδιζαν κάθε αξιολόγηση του προσωπικού των τρένων μας. Ναι, ζητάω συγγνώμη. Ναι, έγινε στη δική μας βάρδια. Το είπε ότι είχαμε εμείς το τιμόνι της χώρας, έτσι το διατύπωσε. Αλλά φταίμε όλοι που αρχίζει αυτό και που τελειώνει και φταίνει και οι συντεχνίες. Άρα φταίω και εγώ μαζί με τις συντεχνίες, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Πολύ ωραίος τρόπος αυτοκριτικής. Σέβεται το ίδιο το γεγονός, σέβεται τα θύματα, σέβεται τους συγγενείς. Γενικώς είναι αυτό που περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αυτά τα είπε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αν είδατε τις φωτογραφίες μετά, στα social media διακινούνται αυτά. Κλαίνε. Οι υπουργοί είναι όλοι σκυθροποί, κατεβασμένα κεφάλια. Τρεις-τέσσερις από αυτούς κλαίνε. Ο Άδωνης. Δείτε τις φωτογραφίες. Πραγματικά θα έχετε την υπομονή να το διλύσετε όλο αυτό. Είναι μια κορυφαία στιγμή ξετσιποσιάς σε αυτόν τον τόπο. Να βλέπεις υπουργούς που είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά που υπάρχουν στον τόπο να κλαίνε, να είναι όλοι σκεφτικοί και προφανώς δημιουργείται ένα ερώτημα. Την ώρα που μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας φωτογράφος τραβούσε τους έναν έναν τους υπουργούς και έβαλε τις φωτογραφίες τους. Όλοι ταυτόχρονα κλαίγαν, όλοι. Δεν έλεγε κάτι τελείως συγκινητικό. Εκτός αν βλέπαν τον Πρωθυπουργό και τους ήρθαν τα κλάματα. Δεν ξέρω τι, κάτω από ποια φόρτιση λειτουργήσαν έτσι οι υπουργοί. Είναι γελίο όλο αυτό, προφανώς ήταν στημένο. Δόθηκε κάποια εντολή, δεν γελάμε, αυτοί το πήραν αλλιώς ή ήταν η εντολή κλαίμε, δεν ξέρω. Όμως όλο αυτό το μάζεμα με τους σκυθροπούς και υποβασταζόμενους σχεδόν κλαμμένους υπουργούς δημιούργησε και δημιουργεί αυτή η εικόνα πολλά αρνητικά, αρνητικότατα και πολύ ήπιο συναισθήματα. Χυδαίο σαν εικόνα για να σκέφτεται κάποιος σε αυτή τη στιγμή την επικοινωνία και την εικόνα της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού, δεν έχει καμία σημασία. Το να σκέφτεται κάποιος την εικόνα του οποιοδήποτε θέματος όταν έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Ήχο δεν έχουν οι φωτογραφίες, ήχο βάλαμε εμείς στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή μας συνεδρίαση διεξάγεται στην σκιά της τραγωδίας των Τεμπών. Γι' αυτό και θα επαναλάβω τη δημόσια συγγνώμη μου στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως προσωπικά. Όμως η τραγωδία έγινε με εμάς στο τιμόνι της χώρας. Γιώργος Γεραπετρίτης. Μαμά, πουλάει! Τάκης Θεοδωρικάκος. Νίκη Κεραμέως. Μάκης Βορύδης. Άδωνης Γεωργιάδης. Νύχτα με βλέπεις και... Αυτό είναι η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου χτες. Βάλαμε ήχο για να το περάσουμε σε όλους, να το επικοινωνήσουμε. Σπαράξανε. Δεν άντεχαν με όλο αυτό που έχει συμβεί. Φαντάζομαι κατήγγειλαν τους υπεύθυνους. Έκλεψαν ταυτόχρονα όλοι μαζί. Ήταν όλο αυτό, τους έπιασε όλους. Πολύ συγκινημένοι. Πολύ ωραίο όλο αυτό πραγματικά. Όποιος το σκέφτεται, το σκέφτηκε από τα επικοινωνιακά επιτελεία. Συγχαρητήρια. Απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι έχουν άριστο επικοινωνιακό team που θα τους πάει πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά με αυτά τα καραγκιοζηλίκια που είδαμε χτες. Θα πάμε σε δύο συγγενείς δολοφονημένων στο έγκλημα των Ντεμπών. Ο πατέρας της Αναστασίας, Ηλίας Παπαγγελής. Πώς σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά μετά από όλα αυτά που έγιναν? Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ό,τι και να γίνει, είτε πληρώσει κάποιος υπεύθυνος, είτε δεν πληρώσει, είτε γίνουν αποζημιώσεις, είτε δεν γίνουν, το παιδάκι μας δεν έρχεται πίσω. Θέλω όμως να πάρω μια απάντηση. Γιατί ενώ εγώ το έβαλα στο τρένο, γερό και χαμογελαστό, γεμάτο όνειρα, γεμάτο δροσιά ζωής, μου το έφεραν πίσω σε ένα άσπρο φέρετρο και με τα παπουτσάκια του μέσα σε μια νάιλον τσάντα. Ποιος θα μου απαντήσει, γιατί μου το πήρανε το παιδάκι? Τους έκανε κάτι? Τι έφταιξε και είχε τέτοιο τραγικό θάνατο? Μέσα στα λάδια, στη νύχτα, στο κρύο, στα κοφτερά σίδερα. Τι κακό έκανε αυτό το παιδάκι να του συμβεί κάτι τέτοιο? Θα πάρω καμιά απάντηση κάποια φορά. Και δεν ενδιαφέρεται καθόλου και για αποζημιώσεις και για όλα τα υπόλοιπα. Και η Βασιλική Οικονομάκη, θύμα, νοσηλεύτηκε για λίγες μέρες, είναι καλά, αλλά περιγράφει τι ακριβώς έζησε. Κάποια στιγμή έγινε μια έκρηξη, ένα μπαμ. Ήταν σαν να έρχονταν όλα πάνω μας. Ό,τι είχε έρχονταν πάνω μας, έπεσε ένα άλλο βαγόνι από πάνω μας. Οπότε εκείνη τη στιγμή οι λαμαρίνες και τα σίδερα ήρθαν όλα πάνω στις πάτες μας, πάνω στα πρόσωπά μας. Καταφέραμε να βγούμε έξω, βγήκαμε από μια τρύπα στο έδαφος. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Άμα δεν το ξεπεράσουμε σήμερα, άμα δεν το ξεπεράσουμε αύριο, κάποια στιγμή να το ξεπεράσουμε μετά από 5, μετά από 10 μήνες. Τι να πω για όλα αυτά τα παιδιά που ήταν μέσα, το εστιατόριο ήταν γεμάτο και όλα αυτά τα παιδιά χάθηκαν και ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη σε όλα αυτά τα παιδιά. Όταν βγήκαμε έξω δεν υπήρχαν ασθενοφόρα. Πήγαινα, περπατούσα την ευθεία της Εθνικής για να βρω ασθενοφόρο και μου λέγανε οι αστυνομικοί ότι ακόμα δεν έχουν έρθει ασθενοφόρα. Γίνανε άνθρωποι τραυματισμένοι και δεν είχε ασθενοφόρο να μπουν μέσα. Και εμείς είμαστε τυχεροί. Είμαι τυχεροί που ζω σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα εγώ είμαι τυχερή που ζω. Και πρέπει να ευχαριστήσω. Ντρέπομαι που ζω στην Ελλάδα. Ντρέπομαι που ζω στην Ελλάδα. Ήρθανε στο νοσοκομείο όταν ήμουν και μου λέγανε όλοι οι υπουργοί και όλοι αυτοί: θέλεις κάτι, θες να σου φέρουμε κάτι και περαστικά. Στους ανθρώπους που πέθαναν, τα παιδιά τους τι θα πει? Μην μιλάει κανένας να μην δει, κανένας να μην μιλήσει. Θα σταματήσουν όλοι να μιλάνε, θα κλείσουν όλοι τα σώματά τους και μετά θα βγουν να πούνε περαστικά και λυπάμαι και συγγνώμη της οικογένειας. Καμία συγγνώμη δεν θα ανταλλάξει όλα αυτά και καμία πράξη. Και όλοι θα είμαστε δολοφόνοι άμα δεν αλλάξουμε από εδώ και στο εξής. Δεν έχω κοιμηθεί. 8 μέρες δεν έχω κοιμηθεί. 8 μέρες δεν έχω κοιμηθεί. Και όλοι αυτοί κοιμούνται και βγαίνουν με το κουστούμι τους και πάει και μου πετάει άλλη στα τρένα που μέσα ακόμα υπάρχουν παιδιά πεθαμένα. Πετάνε τριαντάφυλλα, λες και είμαστε στα μπουζούκια. Λες και είμαστε στα μπουζούκια και ακόμα υπάρχουν πεθαμένα παιδιά εκεί μέσα. Είμαι 8 μέρες όταν είναι νεκρή και εσύ κοιμάσαι ήσυχο στα βράδια. Και βγαίνει και λέει φταίει ο άλλος που έβαλε φωτιά στα μάτια και φταίει εγώ και όλοι φταίνε. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και εμείς φταίμε. Και εμείς που δεν κάναμε τίποτα τόσα χρόνια. Και εμείς φταίμε. Και δεν βγαίνει κανένας να πει τίποτα. Και θα ξεχαστεί όλο αυτό. Θα ξεχαστεί. Ήδη ξεχνιέται. Θα ξεχαστεί όλο αυτό. Και όλα αυτά τα παιδιά πέθαναν γιατί, για τίποτα. Και τι είμαστε να κάνουμε θυσίες? Τι είμαστε να λέμε ότι όλες αυτές ήταν θυσίες? Τι είμαστε? Πού είμαστε στο μεσαίο να είμαστε? Και θυσιάζουμε τους ανθρώπους για να φτιάξουμε τις ράγες. Δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται με τίποτα. Ήδη τώρα κάτω είναι οι μαθητές, κάθε μέρα κάτι γίνεται και έτσι πρέπει. Ήδη κάτω στο Σύνταγμα είναι οι μαθητές, φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Στην Πάτρα συνέλαβαν και το πρόεδρο του 15 μέλους. Στην Κυριακή πάλι συλλαλητήρια το πρωί στις 12, διοργανώνουν φορείς, το πάμε, είδα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι συμμετέχουν. Δεν πρέπει να ξεχαστεί με τίποτα και πολύ σωστό είναι αυτό. Για την κακιά τη χώρα, παράφραση του κακιά ώρα. Δεν φταίει η κακιά η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Γιατί αυτοί φταίνε για το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτοί φταίνε και για τον ένα νεκρό κάθε 5 μέρες στους χώρους δουλειάς. Αυτοί φταίνε για τους εκατοντάδες νεκρούς στο Μάτι, στη Μάνδρα. Αυτοί φταίνε για τους χιλιάδες που χάθηκαν στην πανδημία. Μετράμε νεκρούς για τα κέρδη των λίγων. Έτσι βγαίνει ο πλούτος τους. Έτσι μετριέται η ανάπτυξή τους. Με αίμα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή. Τα λένε οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν και τα λένε και με μια φωνή που συμπυκνώνει τα πάντα, περιγράφει τα πάντα. Το ζούμε τις τελευταίες 10-15 μέρες πόσο είναι όλο αυτό Και καλά κάνουμε και το ζούμε και καλά κάνουμε και το κρατάμε αναμένο όπως μπορεί ο καθένας από τα δικά του. Εμείς την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή, στην Ηλιούπολη, στην κεντρική πλατεία, η ομάδα που είχε διοργανώσει μια παράσταση πριν λίγο καιρό, σας είχαν πει αρκετοί ακροατές είχατε έρθει, διοργανώνουμε συναυλία στην κεντρική πλατεία με αυτό το θέμα, δεν είναι θέμα ακριβώς, για την ανάγκη μας αυτή. Δεν ξεχνάμε και δεν πάμε και όπου βγει. Με αυτά τα δύο δεν ως σύνθημα στην κεντρική πλατεία 6 ώρα. Θα το πούμε και από Δευτέρα να είναι καλός ο καιρός. Αυτό θα το ξέρουμε Δευτέρα Τρίτη. Ο μόνος φραγμός θα είναι αυτός. Τραγούδια, μνήμες, ηχητικά από όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Αυτό αφορά μια περιοχή, αλλά νομίζω γίνονται και άλλα σε πολλές περιοχές. Είμαστε εδώ να τα πούμε, να τα αναφέρουμε, να τα επικοινωνήσουμε όπως λένε. Σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή Δόμνας Αμίου. Το υπέροχο τραγούδι μας έρχεται από τα Δωδεκάνησα, τότε που οι μανάδες μαυροντινόντουσαν επειδή τα παιδιά τους, οι γη τους, πήγαιναν στην Ξενιτιά. Μιλάει για την Ξενιτιά. Πολλά χρόνια δεν ξέρω ποια είναι η αφετηρία αυτού του τραγουδιού, ποιος το έχει γράψει, αν είναι από τη λαϊκή μας παράδοση. Έρχεται από εκεί πάντως, δεκαετίες πίσω. Γίνεται ακόμα αυτό. Συνεχίζουν οι μανάδες να αποχαιρετάνε τα παιδιά τους για την Ξενιτιά. Έχουμε πολλούς και ακροατές και όλοι στον περίγυρό μας έχουμε νέα παιδιά, τα μυαλά της Ελλάδας, τα καλύτερα μυαλά από τα τελευταία 10 χρόνια έχουν φύγει. Στην πρώτη όμως γραμμή είναι πάλι μαυροντημένες μανάδες, εδώ πάρα πολλές, σε αυτή την περίπτωση που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Τουλάχιστον αυτό το τραγούδι μιλάει για ένα παιδί που μάλλον θα ξανάρθει κάποια στιγμή, έφυγε για λίγο από τη ρίζα. Κάποια στιγμή υπάρχει το όνειρο, η ελπίδα, η ψευδαίσθηση, πείτε το όπως θέλετε, να ξαναγυρίσει. Στην άλλη περίπτωση δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά και είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που ακούσαμε και ακούμε αυτές τις μέρες. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Εδώ είμαστε σε λίγο. Αποστολή. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Για πες. Εκεί τα ταγάρια που είναι στις Σέρες. Πες μου εσύ ένα από αυτά τα ταγάρια εκεί τα χαϊβάνια. Θα πάνε να ξαναψηφίσουν αυτό το αρχιταγάρι, το βοδί. Ναι, ναι. Θα πάνε. Ναι, ναι. Θα υπάρχει ένας από αυτούς εκεί κάτι. Πολύ, πολύ, πολύ. Αυτοί λοιπόν όλοι οι συνυπεύθυνοι στη δολοφονία, όταν πάνε στην κάλπη, θα το θυμούνται πολύ καλά. Και έξω από τα εκλογικά κέντρα πρέπει να πάνε ορισμένοι από διάφορα μήμη κόμματα και να είναι από εκεί. Όταν θα μπείτε μέσα, να θυμάστε το συγκεκριμένο κύριο που έχετε σκοπό να ψηφίσετε τι έκανε. Και να δω ποιο θα έχει τα κότσια να πάει εκεί πέρα να ψηφίσει. Αυτό το αρχιταγάρι το δολοφόνο. Ρε Τσίπρα. Η σοφία της ημέρας, ξεκινάμε. Η εξουσία θέλει θάρρος και θράσος. Γεια σας, μπήκε και ο πελάτης, τώρα θα τρελαθεί. Ευτυχώς. Έλα, γεια. Να καλή κούρσα, καλή κούρσα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ο ναυτικός σε παίρνω από Γαλλία, φίλε. Έλα, ναύτη. Όσοι ήμασταν λοιπόν στην ακτοπλοεία, ξέρουμε και το εξής. Ότι από το 2000 που ήρθαν καινούργια καράβια και καλά και φτιάχτηκε η ακτοπλοεία σύμφωνα με το Βορτοσάλτε. Όταν έγινε το ναυάγιο του Εξπρέσ Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Τα πράγματα έχουν χειροτερέψει, δεν έχουν καλυτερέψει. Τότε ήταν 20-22 άτομα στο μηχανοστάσιο, στο κάθε μηχανοστάσιο. Και τώρα 14. Τότε παραγγέλναμε ανταλλακτικά και δεν μας λέγανε ποτέ τι το θες. Ρε παιδί μου και αυτό, σταμάτα να παραγγέλνεις πια. Είναι μόνιμο παλαιοφασισταριά καθάρματα. Δεν λέτε ούτε τα μισά. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σου πω. Τικούς χαιρετισμούς από εδώ από Γαλλία. Μου το έκλεισε. Ναι. Δεν με αγαπάς πια έτσι. Δεν είναι το ίδιο, όχι. Έτσι μας εκμεταλλεύεστε και μετά μας πετάτε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο Πολάκης είναι εκτός και ο Κώστας ο Καραμαλής με 57 νεκρούς θα είναι στα ψηφοδέλτια. Αυτό, τίποτα άλλο. Εντάξει. Ο Τσίπρας με φοβίες και με το ένα και με το άλλο θέλει να κυβερνήσει. Όχι, ρε Τσίπρα. Αυτά τα κόμπλεξ πρέπει να τα ξεπεράσει. Ή θα σηκώσει το κεφάλι να πας μπροστά, ή αλλιώς θα μας πάνε πάλι κολοφεράντι. Αποστόλη. Ναι, έλα. Καλημέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Είμαι Τάκης από Πάτρα. Στην αρχή έπαιξε ένα ηχητικό με τον Σταθμάρχη. Άκουσε λίγο πιο καθαρά τον ήχο και θα δεις ότι δεν λέει ανόδου. Λέει καθόδου στην αρχή και το αλλάζει. Δεν ξέρω, μπορεί να μου φάνηκε, αλλά εσείς έχετε τα μηχανήματα να το ακούσατε πολύ πιο καθαρά από εμάς εδώ στο ραδιόφωνο. Μόνο αυτό ήθελα να σου πω. Εντάξει, δεν είναι μέρα σήμερα για φάρσεις και για αστεία. Εντάξει. Και καμιά άλλη. Τυρί. Το 62 από πού το έδιωξε. Από πού το έδιωξε το 62. Στη γραμμή ανώδου κανονικά. Στη γραμμή ανώδου κανονικά. Ανώδου κανονικά. Γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση. Αμάν. Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω κάτι. Εγώ, καταρχήν, υπάρχει πολλή λαό στο Σύνταγμα αυτή τη στιγμή. Ποιο Σύνταγμα, παιδί μου. Το Σύνταγμα θα ήταν καλά να είμαστε στο Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα. Από την 3η Σεπτεμβρίου ξεκινάει και φτάνει στη Συγκρού. Έβαλε ο Δήμιο ένα απόσπασμα από τη μητέρα του Βαλικαριού που σκοτώθηκε έξω από τη Βουλή. Του Ιάσουνα, ναι, χθε. Είμαι η μαμά του Ιάσουνα που χάθηκε μπροστά από τη Βουλή γιατί ένα ασυνείδητο οδηγό αποφάσισε να κάνει μια παρανομία. Αν θέλει να σκοτώσει άνθρωπο, να τον σκοτώσει με τροχαίο. Δεν θα πάθει απολύτω τίποτα. Ακούω τώρα που λέτε στα δελτία για τον οδηγό που συλλάβανε για επιδιώτητα σε τροχαίο με εγκατάληψη. Και το αρχίδι της Μπαρκογιάννη, τρεις μήνες λέει, ανεπαποδοχών. Ξεπλήρωσε το θάνατο του παιδιού. Περίμενε, κάποιες ζωές δεν κοστίζουν το ίδιο με άλλες. Λίγο συγγνώμη, κάπου να ξέρουμε και σε τι σύστημα ζούμε, έτσι. Υπερδευόμαστε, αυτά δεν θέλω. Δημιουργούνται παρεξηγήσεις μετά. Μαύρο στους κούπους, δεν θα αποστολή. Μαύρο, έχει μαυρίσει η ψυχή μου. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Ωραίο ερώτημα και με το ωραίο ύφος ο κύριος Τζαβάρας, γιατί για ένα κομβικό θέμα, για τον πυλώνα της δημοκρατίας όπως λέγεται, μία από τις τρεις εξουσίες, η δικαιοσύνη, εδώ ως εκπρόσωπος της δεύτερης, της νομοθετικής, ο κύριος Τζαβάρας με αυτό το ύφος μας απευθύνει ένα πολύ ωραίο ερώτημα που δίνει και απάντηση ταυτόχρονα. Το ίδιο το ερώτημα, αυτό καθεαυτό, και κυρίως έτσι όπως το λέει, είναι μόνο μία η απάντηση. Θα εφαρμόσουμε και πρέπει να εφαρμόσουμε. Δεν το είχαμε σκεφτεί και νωρίτερα. Ευτυχώς υπάρχει ο Γιάννης Καλιάνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει τι ακριβώς λύση, ποια είναι η λύση σε όλο αυτό που συζητάμε. Ξέρετε όλοι μας ότι κυκλοφορούν κάποια ρολόγια, τα οποία αυτά τα ρολόγια έχουν μέσα ενσωματωμένο GPS. Το ξέρουμε, τα φοράμε πολλές φορές, όταν αθλούμαστε και μετά πας στον υπολογιστή σου και το βάζεις στα smartwatch. Λοιπόν, και βλέπεις ότι αν είσαι στη μία λωρίδα της Ποσειδόνος, για παράδειγμα, ή στη μεσαία ή στη δεξιά, στο δείχνει ξεκάθαρα. Αυτά τα ενσωματωμένα GPS θα μπορούσαν να είναι στα ελληνικά τρένα και να ξέρει ο κάθε μηχανοδηγός. Να τους πάρουμε ένα smartwatch. Όχι, να τους πάρουμε ένα smartwatch. Αυτά τα ενσωματωμένα GPS, σας λέω, κυρία Γιάμαλη, τα που είναι πάρα πολύ μεγάλης ακρίβειας, θα μπορούσαν να είναι στα τρένα μας και να ξέρει ο καθένας πάρα πολύ απλά. Δεν μιλάω για τηλεδιοίκηση και τα λοιπά. Πάρα πολύ απλά τι έρχεται μπροστά. Και πάμε και συζητάμε τώρα για τηλεματικές, για κάτι εκατομμύρια, 20 χρόνια δεν το έχει βάλει κανείς. Το ρολόι. Το ρολόι, το βάζεις. Το ρολόι, πού το βάζεις. Το τιμόνι, ξέρω εγώ, της μηχανής. Μπορεί να το φοράει και ο μηχανοδηγός. Και υπάρχουν λύσεις, θέλω να πω, και το καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό έχουμε εκλέξει αυτούς τους βουλευτές. Για να προτείνουν τέτοια πράγματα. Να σταματήσουν το κλάμα οι άλλοι τώρα, γιατί δεν μπορούν να ασχοληθούν με το κυβερνητικό έργο. Και μόλις ηρεμήσουν από το κλάμα, τους σκουπίσουν με τα δάκρυα και χύσουμε τις κουβάδες που έριξαν χθες, να ασχοληθούν με την πρόταση Καλιάνου, γιατί είναι πολύ σημαντική και δίνει μια λύση. Την Κυριακή αυτή στην Ηλιούπολη, αυτή την Κυριακή 12/3, έχει εκδήλωση το ΚΚΕ με τίτλο «Ο αγώνας θέλει τέχνη και η τέχνη θέλει αγώνα», το τοπικό ΚΚΕ εκεί. Στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Ηλιούπολης, 7 η ώρα, θα μιλήσει ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνου Μουσικού Συλλόγου και υποψήφιος βουλευτής Βόρειου Τομέα, με αυτό το θέμα, τον αγώνα που θέλει τέχνη και την τέχνη που θέλει αγώνα. Θα μιλήσουν κι άλλοι, θα ακολουθήσουν και ανάγνωση ποιημάτων από έργα του Μπέρτολτ Μπρέχτ και του Ναζίμ Χικμέτ και θα έχει και ένα μουσικό αφιέρωμα αμέσως μετά. Όλα αυτά αυτή την Κυριακή, 12 Μαρτίου, 7 η ώρα στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Ηλιούπολης, ξέρετε όλοι που είναι. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει για αυτό το θέμα. Φαντάζομαι τα θέματα των ημερών θα μπλέξουν και πολύ λογικό με την τέχνη και τον αγώνα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ελληνοφρενία. Ναι. Φίλε μου, σε παίρνω από το Νεπάλ αυτή τη στιγμή. Είμαι λίγο μακριά. Ήταν τα 5 μέρες και πέσει ένα αεροπλάνο, αν θυμάσαι, στο Νεπάλ. Αυτό το οποίο συνέβη εκεί συμβαίνει και εδώ τώρα. Κανένας δεν είχε τιμωρηθεί γιατί. Είχε σταθμάρχη εκεί, ε. Δεν είχε ακριβώς σταθμάρχη. Βρήκαν το μαύρο κουτί, αλλά το αεροπλάνο είχε μείνει από καύσιμα τελικά. Αλλά κανένας δεν το λέει. Κανένας ελεγκτής δεν τιμωρήθηκε. Κανένας τεχνικός δεν τιμωρήθηκε. Και η ζωή συνεχίζεται. Απλά πενθήσανε πάλι. Εντάξει. Τι περιμένουμε τώρα, τι προσδοκίες έχουμε. Σε παρακαλώ. Είχε και εκεί πρωθυπουργό που έκανε. Ότι στεναχωριέται και η κύρια για χαμηλά. Λοιπόν, θα σου πω μια πολύ ωραία πληροφορία για τον Νεπάλ. Ότι το Νεπάλ είχε βασιλιά μέχρι το 99-2000, έτσι. Τώρα που δεν έχει. Θα σου πω πως δεν έχει όμως βασιλιά και σταμάτησε ο βασιλιάς. Ούτε εμείς έχουμε βασιλιά τώρα, μην ξέρεις πληγές. Έχουμε βασιλιά. Ναι, πάει ο βασιλιάς τώρα, άστο. Είναι στα μάρμαρα μέσα. Ψωμί, ελιά! Και λίγο Elvis Presley, θα τον αναστήσουν και αυτόν. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι στον Νεπάλ ο βασιλιάς, η βασιλική οικογένεια κάποια στιγμή είχε ένα γιο ο οποίος έγερνε λίγο. Κάποια στιγμή αυτός που έγερνε τους έκλεισε όλους στο ίδιο δωμάτιο και αποφάσισε να τους σκοτώσει. Οπότε σκότωσε όλη την οικογένεια, όλο το σόι σε ένα βράδυ και μετά κρεμάθηκε κι αυτός. Να. Οπότε τελείωσε η βασιλεία. Δηλαδή, απλά νοικοκυρεμένα σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Μια χαρά. Αυτοτερματισμός είναι, φίλε. Εμείς στην αντίστοιχη βασιλεία που έχουμε, αυτή με τις δύο οικογένειες, λέω, που εναλλάσσονται, τέτοια πράγματα δεν τα κάνουμε, γιατί έχουμε δημοκρατία. Ορίστε. Άσε που εδώ δεν υπάρχει τσίπα για να παραιτήσει την κυβέρνησή του. Θα κλειστεί σε ένα δωμάτιο με όλους τους άλλους να τους φάξει και μετά να την κάνει. Αν και αν κλειστεί όλη η οικογένεια σε ένα δωμάτιο, πολύ φοβάμαι ότι θα βγάλουν τα ντερά τους ο ένας τον άλλο. Τους σκοροφαγωμένοι θα βγουν από εκεί μέσα. Ναι. Έλα. Ελληνοφρένεια. Ναι. Εγωνιστικού χαιρετισμού από την Πάτρα σα στέλνουμε. Πού είσαι στην πορεία? Τελείωσε τώρα η πορεία. Έγινε χαμός. Είχε κόσμο? Είχε πάρα πολύ κόσμο. Μα πάρα πολύ κόσμο. Μαθητές, φοιτητές, ο κόσμος χαμός έγινε. Είχαν απουσίες τα παιδιά για να πάρουν. Μην μείνουν τώρα κιόλας με αυτά τις διαμαρτυρίες και τις μαλακίες. Δεν θέλω κοπάνες τέτοια. Δεν τους ένιωξε καθόλου. Πήραν το παρόν, δώσαν τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς η πιο σημαντική απουσία είναι άμα λείψει από το δρόμο. Ακριβώς. Συμφωνώ. Γιατί το σχολείο το έχει κάνει γεραμαίος άστο. Μεγαλύτερο είναι ο δρόμος έτσι κι αλλιώς. Ναι, παρακαλώ, είναι το ράδιο Παραπολιτικά. Ναι. Είναι στην εκπομπή σας ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ναι, ναι. Ναι, είναι ντροπή να μεταχειρίζετε τέτοιες φράσεις. Όπως. Να πει όλα τα αρνητικά εναντίον της κυβέρνησης και οποιοδήποτε κόμμα τους νομίζει. Αλλά δεν μπορεί να λέει στον κόσμο ότι η κυβέρνηση ζητάει φέρετρα και ότι είναι όλοι δολοφόνοι. Αυτά τα δύο είναι απαράδεκτα και απορώ πώς η ΕΣΥΑ του επιτρέπει. Εάν ανοίξει την ΕΣΥΑ. Αυτό ήθελα να πω. Καλά, αγάπη μου γλυκιά, εδώ επιτρέπει ο κόσμος να κυβερνάνε όντως. Δολοφόνο και δεν του έχει πάει στο κατόπι τώρα αυτό. Α, είστε κι εσείς ο ίδιος, ε. Ναι, εγώ είμαι. Ο Θύμιος, ναι. Ο άλλος. Εντάξει, μπράβο σας. Έτσι να κάνετε, να διχάζετε τον κόσμο και θα πάμε πολύ μπροστά η χώρα. Να διχάζουμε εάν τον κόσμο με ποιον τρόπο το διχάσαμε. Εάν δεν είμαστε ενωμένοι, σαν μια μπουνιά, σαν μια γροθιά. Ενωμένος θα είμαι με τον δολοφόνο των παιδιών. Θα είμαι να ολοκληρώσω. Θα είμαι όχι. Μην είστε αγενείς. Δεν είστε τι είστε, αγενείς. Και τι θα είμαι ευγενής με σένα που πήρες να ξεπλύνεις το Μητσοτάκι. Έλα σε παρακαλώ. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Παίρνω από Κατερίνη. Πριν λίγο γύρισα από μια πορεία που έγινε εδώ, γιατί θα γίνει και μια δεύτερη. Θέλω να πω το εξής. Φτάνοντας στην πλατεία, αυτό που αντίκρισα ήταν από τη μία μεριά κάτι ασπροκέφαλους κολλημένους και από την άλλη ήταν αμούστακα παιδιά που σήμερα βγήκαν και φωνάξανε ότι για τα δικά τους κέρδη, για αυτόν τον τζαρλατάνων τα κέρδη, κάποιοι φοιτητές δώσανε το αίμα τους. Όχι άλλο αίμα. Φτάνει. Κατεβείτε όλοι στο δρόμο σήμερα και φροντοφωνάξτε. Όχι άλλο αίμα. Φτάνει. Εδώ Ελληνοφρένε, εδώ τελειώσαμε με το λαό, γιατί μπαίνουμε στις παραγγελίες αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις, αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Αποστόλη. Έλα. Να σου ζητήσω τον τιμωρίχο να βάλει αυτή την Παρασκευή. Τα λόγια μου τη νύχτα μετανάστε. Σε δρομολογία χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Εγώ στο τρένο δυστυχώς ήταν ο σύζυγός μου μαζί με το γιο μου. Εμείς αυτό τον οποίο μου είπανε, μπήκανε μέσα ζωντανοί και μου τους βγάλανε, ούτε μπορώ να τον εκδέψω. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος. Να τον εκδέψω τον άνθρωπό μου δεν μπορώ. Να εκδέψω τι, από καλύδια. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Και κάτι άλλο. Θα βάζεις αυτό το ηχητικό που λέει ο Μητσοτάκης θα με ψηφίσετε και θα βάζεις τον άλλον από την αγούλα να τον εστολίζει. Θα ξαναλέει να με ψηφίσετε, θα τον ξαναβάζεις να τον εστολίζει. Μετά θα λες πάλι για τρίτη φορά θα με ψηφίσετε και θα βάλεις το μηχανοδηγό που να λέει πάμε και ότι βγει. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Καλά μαλάκας είσαι. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Άντε ρε φτάχει μαγάνισου μαγάνισου. Έτσι μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Πάμε και όπου βγει, αυτό ακριβώς τίποτα. Ένας τρίμωνας και βουλιάζω στα νερά. Όπως ψαράς μέσα στη λασπή της Κερκίνης. Ιωνος κόπος με σημάδια φανερά. Χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Γεια σου, Απόστολε. Γεια σου. Είμαστε όλοι κάτι που φαίνεται και λίγοι στο τηλέφωνο. Καλό αυτό, δεν πειράζει. Καλό, πολύ καλό. Εμένα είναι όλη η οικογένεια, παιδιά, νύψια, αδέρφια. Εγώ κάθισα για να μπορέσω να πάρω τηλέφωνο. Να σου πω. Για πες. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να βάλει τον Κατσότη από τις 12 πρώτη που μιλάει για τα προβλήματα των σιδηροδρόμων και να το κολλήσει με τον Καραμαλή που λέει πρέπει να ντρέπεστε και να ανακαλέσετε. Και μετά να βάλει την ανακοίνωση των εργαζομένων των σιδηροδρόμων και μετά πάλι τον Καραμαλή. Σοβαρή είναι η κατάσταση στο δίκτυο και τη συνολική γραμμή, βέβαια. Του ΟΣΕ. Τεράστιου κινδύνου συγκυμονεί η μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας, λειτουργίας και κυκλοφορίας των αμαξοστοιχείων. Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σηματοδότησης. Εκκρεμεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Το υπέρτατο όπλο που έχουμε εργαζόμενοι είναι η απεργία. Πολλές φορές όταν επιχειρήσαμε να κάνουμε απεργία, χαρακτηριστήκαμε συντεχνία και ότι το κάνουμε για συντεχνιακούς λόγους και δελτία τύπου έχουμε βγάλει και αυτά έχουν δημοσιευτεί. Και εξώδικα έχουμε στείλει, και απεργίες έχουμε κάνει. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς, τάφος οικογενειακός. Αφιέρωση για Παρασκευή. Για θέλω να κάνεις αυτού του αρχιταγαριού του Καραμαλή όταν έκανε δηλώσεις από το βήμα της Βουλής και θα βάλεις το ηχητικό του άλλου που λέει βόθρος βρώμα δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Μετά θα βάλεις μια άλλη δήλωσή του και να λέει βρώμα δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και μετά τα κλάματα που έριχνε έξω από τα τρένα που ήταν μέσα οι νεκροί όταν ψευτοέκλαιγε και θα ξαναβάλεις βρώμα δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Οπότε ο επιβάτης μπορεί να αισθάνεται το ίδιο επίπεδο ασφαλείας. Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Θα διερευνήσουμε τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος. Ό,τι όμως πούμε τώρα, θα σας έλεγα ότι βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν. Βρωμάει! Με βλέπετε! Βρωμάει! Στενεύουν τα περάσματα. Οι φίλοι μου πάντα. Τα οικογενειακός. Και σκέφτηκα ένα πράγμα, ρε φίλε, πραγματικά. Το τραγούδι των Lost Bodies, το αρκετά. Αρκετά με τι μαλακίε, μα γαμίσατε γάμο την πουτάνα, μα είτε γαμίσει. Τα βλέπει αυτά και τρελαίνεσαι. Και δεν τα πιστεύει και λε, μα όλα δένουνε. Το γλυκό δεν είναι γάμο την πουτάνα, και τρελαίνεσαι. Φτάνουμε στα όρια μα σιγά σιγά, δεν ξέρω. Έτσι. Να του τραβήξουμε. Να του κάνουμε μέσα από τα meeting. Και να του δείξουμε πόσο υπέροχα καίγονται τα πολυτελέστα τα αυτοκίνητά του στα οδοφράγματα. Και να τους πούμε αρκετά ρε μαλάκες με δικό όνομα και τις μαλακίες σας μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες με δικό όνομα μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες, αρκετά. Λοιπόν, άκου να δεις, αφιέρωση για Παρασκευή. Όπως λένε και οι κόρες μου του Μη Αλφα. Ξεκινάς με ένα μαλάκα πολιτικό που έλεγε ότι εγώ θέλω να πάω, λέει, στο Μεγάλη Βρετάνια να πιω το ουίσκι μου. Και ό,τι άλλο έχεις από πολιτικό. Δεν είναι εικόνα ανεκτή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εγώ μπορεί να ήθελα χθες να πάω να πιω τον καφέ μου στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν μπορώ να το απαγορεύει αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Απεργούν σήμερα όλοι όσοι είναι βολεμένοι στο δημόσιο. Μερικοί γραφειοκράτες συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές ταλαιπώρησαν για άλλη μια φορά εκατοντάδες συμπολίτες μας. Μετά βάζεις, αν θέλεις, το γυμνιστεριακό εχθές που είπε ότι τι κάνανε οι συνδικαλιστές. Αλλά και έχω να πω και για τους γαμημένους συνδικαλισταράδες που εγώ θα είχα κλείσει το σταθμό, ρε μαλάκα, αν δεν υπήρχε η ασφάλεια 100%. Αυτό έπρεπε να κάνουν. Και μετά βάζεις και κόσμο ο οποίος κορόιδευε τις απεργίες και ότι κλείνανε το δρόμο και τους συνδικαλιστές και το ένα και το άλλο. Τόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε μάλιστα να γίνουν απεργίες για τέτοιου είδους θέματα. Και θα βάλεις στο τέλος τους δημοσιογράφους που λέγανε για τις απεργίες ότι κλείνουν τους δρόμους, ότι οι συνδικαλιστές ξύνουν τα αρχίδια. Για τους ότι οι συνδικαλιστές κάνουν το ένα το άλλο και στο τέλος από κάποια διαφήμιση από κάποιο τηλεοπτικό κανάλι που λέει αντικειμενική ενημέρωση. Κάποιο το Μέγκα, όλα τα κανάλια βγάζουν σποτ που λέει αντικειμενική ενημέρωση. Είναι τώρα η ώρα να πούμε παρακινούμε, ελάτε να μπαζευτούμε στις πλατείες. Μα αυτό λέμε, όχι βέβαια, αυτό λέω, λέμε. Είναι η ώρα. Αντικειμενική και αξιόπιστη ενημέρωση για όλους. Μα τον στα κυβέλια οθόνη. Κορεμβάζω σε παιδιά αχανή. Στο μοίραμα ρε κολυμπούσες πάντα μόνοι. Και ο Μαθαίος έχει χρόνια να φανεί. Έλα, Χιονάτη. Έλα. Τι κάνεις? Έλα. Την προηγούμενη Παρασκευή, αυτό είναι η ειρωνία, είχαν δηλώσεις νομίζω του Μητσοτάκη και το είχατε βάλει με το τραγούδι «Κάνε κάτι λοιπόν για να χάσω το τρένο», άμα το θυμάσαι. Ισχύει, ναι. Ειρωνία. Και έγινε αυτό που έγινε. Θα ήθελα, άμα μπορείς, να βάλεις το τρένο από διασκευή του Πανούση. Ανάσκελα πεσμένο στη σιδερότροχε. Και το φεγγάρι από πάνω μου αναμένω. Νύχτα χειμώνα σάπνια, πένθυμες μουσικές. Κι εγώ κουφάρι ζωντανό να περιμένω. Ήταν στην Ισπανία, δούλευε και έλεγε για το πόσο προηγμένη χώρα είναι η Ισπανία, δυστυχώς. Να μην ερχότανε ποτέ. Διώχνουμε τα παιδιά μας έξω να δουλεύουν και έρχονται εδώ και τα σκοτώνουν, δυστυχώς. Κάνε κάτι λοιπόν, να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Και περίμενε, οδός Ελλήνων, οδός από τον υπευθύνων. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε αυτό το λάθος δεν θα επαναληφθεί. Η νεκρή μας είναι λάθη. Η νεκρή μας είναι λάθη και δεν θα ξαναγίνει. Το νικτήρω τον κύριο Μητσοτάκη. Λέγομαι Κατερίνα Βουτσινά. Είμαι η αδερφή του νεκρού. Οδός του πάθους. Οδός του λάθους. Οδός του ύψους και παρατηρήσει ότι όποτε συμβαίνουν αυτές οι μεγάλες τραγωδίες, χωρίς να το χαίρομαι, ο Θήμιος από τα σχόλια κεντάει και ο Αποστόλης όλους τους λεντάει. Θέλω για την Παρασκευή παραγγελιά όλες τις κωμικοτραγικές δικαιολογίες που έχουν δώσει αυτοί οι κυβερνητικοί σε αυτές τις τραγωδίες. Αυτό που ζήσαμε στο Μάτι. Για πρώτη φορά στην Ανατολική Αττική είχαμε καταγραφή ανέμων 120 χιλιόμετρων την ώρα. Ο στρατηγός άνεμος ορίζει πολλά πράγματα. Σε αντίθεση με άλλες χιονοθύελες, το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ. Καταρχάς σήμερα έχουμε την συμπλήρωση των 14 ημερών από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση έξω το εφετείο. Ξέραμε ότι θα ήταν παντελώς φύση αδύνατον 14 με 15 μέρες μετά να μην έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Η βασική αιτία διασποράς του ιού στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν η διασκέδαση νέων ανθρώπων. Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Η Ελλάδα ήταν πάντα πολύ πίσω. Μην κάνουμε τους έκπληκτους όταν ανακαλύπτουμε ξαφνικά ποια είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν πάτε στο διάλογο. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Μια αφιέρωση του κόσμου, η λαοί, για στο τέλος καλήν τα Κεμάλ. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη, πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει από το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο πάλι του κοφτά κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγγελή το μωρό και δεν είχα κατευθύνει. Δεν έχεις κάτι τα καλά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Και σκλάβω στο παζάρι και με πουλάκες πάντα σου θα γυρίσει ο δρόμος. Και θα έρθει και η σειρά μέσα σ' αυτή τη μηχανή. Αν δεν δώσουμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη πορεία, στο γρανάζε να θα γίνω εγώ και εσύ. Και θα ξεκινεί η στιγμή όπου αλλάζουν οι γέροι και σίγουρα θα τους πειράμε. Και έχεις αυτή τη μηχανή όλου του κόσμου οι λαοί. Αν σταματήσουνε για πάλι τις άλλο να γίνουμε μα εκτεκίνει η στιγμή που η φωνή μας θα ακουστεί και ο φίλος μόνος νικητής και πάλι θα βάζει στέμα. Μέσα στο τρένο βρισκόταν ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς. Κανείς τους δεν ξέρει πόσα άτομα ακριβώς ήταν μέσα στο τρένο. Η εταιρεία συγκεκριμένα τους έχω πάρει τρεις φορές τηλέφωνο. Ο αυτόματος τηλεφωνητής μιλάει για ένα ασφαλές ταξίδι στην Ελλάδα. Το ασφαλέστορ για την ακρίβεια. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο πίσω, κύριε. Τέσσερις φορές καταγράψα το όνομά μου και ακόμα δεν έχει πάρει κανείς τηλέφωνο πίσω. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου η λαή. Αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός να βάζει στέμα. Για τους συναδέλφους μας, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Νίκο, τον Σφύρο, τον Παναγιώτη, για όλους τους 57 νεκρούς μας, δίνουμε έργο! Δεν θα τους επιτρέψουμε να μην ατιμώρητο το έγκλημα! Θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να γίνει πράξη το